Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, günün gazetelerine bakmaya hazır mısınız? Oktay Demirci ve Fahir Önç ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hazırız demek istiyorum. Çok teşekkür ederim. De o zaman Oktay. De. Şimdi her şeyden önce bu fırsatı bana verdiği için Fahir'e teşekkür ediyorum. Rica ederim. Fahir bir kontrol. Kontrol diyoruz. Evet, devam diyoruz. O zaman başlayalım isterseniz. Buyurun Fahir. Şempanzeler biliyorsun bizim neredeyse en yakın akrabalarımız. Yemin ediyorum. Yani ben çoğu akrabamla görüşmüyorum. Bu adamlarla görüşüyorum. Ne kadar güzel. Hayırlısın. Hayırlısın. Hayırlı bir evlatsın. Hayırlı bir akraba, hayırlı bir eş, hayırlı bir dostum. Şimdi yeni bir şey ortaya çıktı. Şempanzeden sonra en yakın akrabalarımız kimler? Kimler olabilir balinalar Oktay? Balinalar değil Oktay. Kaplan. Kaplan değil Ege. Son şanslarınız. Israrla balinalar diyorum. Balinalar dedi Oktay. Koala mı? Koala derken? Bana bir iki şans daha doğar mı? Sana bir iki şans daha doğar mı? Doğar mı Oktay? Panda. Panda doğar mı? Doğar. Doğar maalesef doğmaz olacaktı. Hay Allah ya. Lanet olsun. Resus makak maymunlarının gen haritasını çıkaran bilim insanları dediler ki... %7'lik bir farkla bu adamlar bizim neredeyse aynımız. Abi makak maymunları da en şeyleri değil mi ya, tehlikelileri? Rica ederim Oktay Bey. Laletay makak maymunlarından bahsetmiyorum. Resus makakları. Resus makakları bunlar. Resus makakları. Makaklar buyursunlar. Buyurun. Fire control. Control. Le control. Le ele control ele de le jazz. 2001'de insanın gen haritası. Soğuk ellerde bana dokundu. 2001'de insanın gen haritası çıkarılmıştı. Tamam. Ondan önce hatırlıyorum. Böyle küçük ondan önce bir gen haritası kağıdı bir şey yapmıştı. Bakkal diyordu. Orada cami diyordu. Oradan sapacaksın falan diye böyle şey yapmıştı. Bu kadar uyduruk bir gen haritası vardı. Vardı. Ama şimdi tamamen. Harita, kroki bile denmez yani. Bravo. Şu anda Tabu Kadastro Müdürlüğü'nün bünyesinde barınan haritanın genel müdürlüğü diye bir yer var herhalde. Neydi onun adı, bir harita dairesi mi? Öyle harita dairesi. Ne olabilir? Harita dairesi. HCD vardı, tamam. HCD dediler. Harita çizim dairesi. Bravo. Çok harita iyi. Odası vardı benim hatırladığım. Evet ya, bizim okul. Okullarda işte. Hı-hı. Oralarda öğrencilerin gen haritaları çıkarılır. HO'dur onun adı. Hep bütün siyasi haritalar o odadaydı benim hatırladığım. Tabii canım, Avrupa siyasi haritası. Zamanındaki ne bileyim 1400'de Osmanlı dönemindeki siyasi haritalar falan hepsi orada. Hep oradaydı değil mi? İnsan haritası da öyle. Çünkü bizim okulda bir tane şey vardı. Adam. Adam gibi adam. Organları kim o? Falan. Aa, bir kere ilkokulda biz öyle temizlik yapmıştık o odada. Organları malzeme mı odası mıdır nedir işte. Ha? Haritalar falan vardı, bir de adam vardı işte. Adam dediğin organları belli olan adam mı diyor? Evet, kafalı böyle şey. Yarık adam. Orada karaciğeri çıkarıyorsun, güzel tozunu alıyorsun, sabunlu bezle. Kafa vardı falan, çok eğlenceli bir gündü. Haritayı temizlemek çok sıkıcı bir şey ya. Adam haritada zaten hiçbir şey yapmadık. Pıt pıt pıt vurduk, oradan tozları şey oldu. Zaten kağıdı öyle nasıl temizleyeceksin Oktay? Kağıt değil, siz kalitesiz okulda mıydınız Fahir? Yok, bizim PVC kaplıydı bizim haritalar. Bizim birinci okuldayken PVC diye bir şey yoktu. O kadar PVC kaplı olamaz, yalan PVC söylüyorsun. PVC değil ya, işte üzerinde torba vardı. Şeffaf torba. İşte... Daha fakir bir okuldaymışsınız. Senin durumun daha ve bizim birinci kalite hamurdu, en kalınından. Bastırmaya kalksan onu var ya. Uhu, dünya para ödersin. O zaman silinirmiş ıslak bezle, hafif nemli bezle. Hayır, yer küreler, deney tüpleri, her şey vardı ya. Ne kadar güzel. Ne güzel okullarda var. Okumuşsunuz. Helal olsun. Ama bugün tabii bu okulların faydasını maalesef ki göremiyorsunuz galiba. Göremiyoruz. Anca bir okuma yazmayı kullanıyoruz. Başka bir şey yok. Ne deney? Ben de basit aritmetik diyorum. Onca sene matematik okudum ama maalesef. Önüme çünkü imkan sağlanmıyor bana. Şöyle bir vücudumuzda şurada şu vardır diye gösteremiyorum. Karaciğer yerini göster desem bana maymun gibi bakarsın. Böbrek gösteremem. Böbreklerim ağrıyor diyorum. Nereye tutacağımı bilmiyorum. Ben sana göstereceğim nereye tutacağını. Sen hiç merak etme, o konuda rahat olmanı istiyorum. Şempanzelerin gen haritası da 2005 senesinde çıktı. Bak 4 sene sonra. 2001'den 2005'e geçtik. Bak. Niye abi? Ya adamlar Hubble diye çıkaramıyorlar ki, genel haritası kolay mı çıkar? Her sene bir birinin mi haritası? Şimdi 2001'de ilk insan haritası çıkarılmasıyla başlanıyor bu. İlk uygulama insanla başlıyor. Neyle başlayalım? İnsanla. 2002'de hangi hayvan? 2003'te hangi hayvan? 2005'te mi geliyor şempanze? Ya 2012'de yapılan bir hayvanın daha 2012 senesi belli. Çin takvimine göre gider at. At. At genleri çıkacakmış. At genleri tamamen ortaya serilmiş olacak. Biz de rahatlayacağız. 2005'te de çıkmıştı. En son 2005'te %99 benziyorduk maymuna. Evet. İşte ondan sonra ikinci sıralamada bir bakmışlar. Resus makakları da %93 gibi devasa bir oranda akraba olduğumuz ortaya çıkmış. Zaten %93. Bunun %3'ü kıldır. Tabii abicim. O makaklarda o kadar kıl var mı? Ayak şeyleridir, parmaklarıdır. Ondan sonra geçti. Bir iki ufak gözlüğü. Bu adamın bilimsel gibi akademik konuşuyor adam ya. Kıldır, evet. Ayak parmakları %5 olabilir. Akademi ile esnaflığı birleştirerek yaklaşıyor. Hocam sizin yani hayata bakış açınız 178 derece. Fay, bravo. Bak biliyorsun günlerini kahvelerde geçire geçire değişik söylemler öğreniyorsun. Tamam, bu arada bazen tavladan ayakkabı kazandığın da oluyor ama şu %178 derecelik açı dün Demircan'ı dinlerken ilk defa duydum. Yüzde neydi? Benim 178 derece. İki tarafta bir derece özeline girer gibi bir şeyi kimden duyduğunu burada açık açık söylemeni istiyorum. Ya bir takım arkadaşlarımız var biliyorsun bizim bu çevremizde. Adamlar. Evet. Esnaflar Birliği'ne kayıtlı mı? Kesinlikle ve vergisini düzenli ödeyen insanlar. Böyle o konuda müşteri olunuz. Lütfen bu söyle. Ve de iri insanlar. Taşınmayan. Evet. Bir de iri insanlar. Onu söyleyeyim baştan. Ve her sabah da dinliyorlar. Modern sabah. Evet abi, ne olmuş işte yani? Abi %93 işte çıktı. Ben ne, niye bana bunlar ne kalmamış gibi dünyada bunlar. Resus makakları nasıl kalmadı abiciğim? Resus makak diye bir şey kalmadı abi. Abi en son benim bildiğim makak dediğin şey eşkıyalık yapıyordu, çok özür dilerim. Ya onlar iki tür oluyor. Hindistan'da başka bir türlü gizler makak var ya. Aha, onlara babunları salmışlardı üstlerine. Evet, ondan sonra onun işte ya onu bunlar biraz şey hırsız tipli şeyler ya. Onu bunu çalayım, bunu bunu yiyeyim. Hayırsız falan mı yani akrabalarımız? Zaten o yüzden ilişkileri tamamen koparmışız. Akrep etmez akrebe, akrabanın akrabaya ettiğini demiş atalarımız 7 milyon yıl önce. Demiş. Ondan sonra da tamamen kesmişler maymunlarla görüşmeyi. İyi de yapmışlar. Çünkü ben çok rahatım şimdi o insanlarla görüşmek. Tabii canım. Yani bir de ya, kokuyorlar, çok özür dilerim. Bir akraba düşün. Böyle senin yanında. Gerçi öyle akrabaları olan var da ayağıyla oynuyor, bir şey oynuyor. Oraya şeker koyuyorsun, gidiyor ayağıyla alıyor şekeri. Böyle pis akraba olur mu ya? Ne tip akrabalarınız var sizin ya? Var canım öyle akrabalar. Biz de pek görüşmüyoruz da. Evet. Çoktan seçmeli haberlerimize geçelim o zaman. Hoca o zaman 2. Yani yanlış mı anlattım bilmiyorum ama Kaliforniya'dan mı bir haber istersiniz? Yoksa İngiltere'den bir doktor araştırması mı istersiniz? Kaliforniya'dan kalifiye bir haber isteriz. Kaliforniya'dan hocasından hediye aldığı el yapımı iki saplı elektro gitarı ve mandolini 1955'te kaybolan bir adamın hikayesi. İki saplı mı? Ne hocalar varmış ya, gitarlar hediye ediyorlarmış öğrencilerine. O zamanlar öyleymiş. Müzik gelişsin yeter ki diye düşünüyormuş. Vay be. Hocalar 52 yıl önce, bundan 52 yıl önce Jimmy adlı Hendrix öğrenci. Jimmy Hendrix adlı öğrenci. Jimmy iki saplı elektro gitarı ve mandolini hocasından almış hediye olarak. Çalmış bir daha söyler misin? İki saplı ve sekiz. İki saplı elektro gitar, el yapımı ama bunlar. Ve tek saplı mandolin. Ve mandolin. Ve tek saplı, evet. Ondan sonra bu Jimmy bunları kaybetmiş 52 yıl önce. 1952'de daha yeni yeni elektro gitarlar yapılıyordu ya. Daha dur, bismillah elektro gitar çıkmaz. İki saplısını mı yapmış adam? Valla o zaman hoca olduğu için o zamanın, o dönemin hocaları öyle yaparmış. El yapımı bunların hepsi yani. Ve bu Jimmy üzerinde adı soyadı yazılı gitarına işte geçen günlerde kavuşmuş nihayet. Ne yapıyorsunuz abi? Biz de çalışıyoruz abi. Bak burada benim elimde küçük saz var. Cura. Benim elimde de küçük, ne derler buna? Kemençe var. Çal bakayım. Daha o ses başladığı çıkıyor için daha ses çıkartamıyor. Ama bir iki gün çalışsa var ya, en güzel sesleri çıkartır. Hocası Wesley'den aldığı gitardan umudunu kesen Jimmy, 2005'te kendisini arayan ve gitarı bir internet sitesinden aldığını söyleyen adamın telefonuyla harekete geçmiş. Ve en yakın zamanda buna ulaşmış ve gitarını kavuşmuş muradına. Bütün gazetelerde böyle bir haber var. Adam yaşlıca çok mutlu olmuş. ve şu anda tekrar gitar çalmaya başlıyorum demiş. Kendimle barıştım diye açıklamaları var. Oktay Demirci, çok teşekkür ediyoruz. Anadolu'dan bir motifti bu. Fahir'e dönüyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür. Sağlık sektöründen ben haberler vermek istiyorum. Bu güzel haberin üstüne söylenecek tek şey var. Bir daha bu tip haberlerde bana gelme. İsrail'i bilim insanlarının araştırması, biliyorsunuz afrodizyak çok önemli bir maddedir. Doğru, muhakkak. Nasıl yani? Hepimiz sevişmek istiyoruz. Ve bunu daha ama kaliteli zaman, hale getirmek mi istiyorsunuz? Hayır, yani içimizden gelmiyor. Bir taraftan istiyoruz, bir taraftan da aklımız başka şeyle meşgulunda. Ama bir afrodizyak desteği aldığımız zaman aklımıza başka bir şey gelmemiş oluyor. Diye açıklıyorsunuz bilimsel olarak. Doğru. Mı, yoksa tecrübelerinize istinaden mi? Hiç hayatımda afrodizyak göremedim ki. Nasıl canım, göremediniz? Ne afrodizyak, bana bir tane afrodizyak söyle hemen ulaşabileceğimiz. Brokoli. Brokoli afrodizyak değil ki. Öyle deme çıktı. Soralım abi. Afrodizyak etkisi soralım. Başka bir şey. Soralım. Neyi soralım? Sen biliyorsan söyle Fahir. Evet. Dinleyicilerimize soralım. Afrodizyak. Bence dinleyicilerimiz de böyle hassas konularda konuşmayalım. Çünkü kendilerini çok afişe ediyorlar. Hadi bizden geçtik. Ya tamam artık. Etmesin istemeyen etmez abi. Şunu şunu kullanıyorum, sonra da böyle oluyorum diyen... Ha, reklama giriyor diye mi diyorsun? Evet, ama doğal afrodizyaklardan bahsediyoruz. Cevizli sucuk mesela. Değil mi? Afrodizyak değil bunlar. Bunlar değil. Bunlar evet. Yani enerji verir falan filan. Filan verir ama... Afrodizyak başka bir kategoride. Şey. Doğru. Sizin bildiğiniz yok yani. Benim bildiğim yok. İstiri diye biliyorum ben. Bir... İstiri diye... Heh. Manavdan mı alıyorsun? Kasaptan mı alıyorsun? Söylemişler diye istiri diye balıkçı da... Ne zaman aldın, ne zaman yedin istiri diye? İstiri diye. İstiri diye istiyorum diye ben bir şeyle ortaya çıkmıştım. Hı hı. Sonra, karşıladılar mı mahallede? Ya hayır, her yerde bulunmuyormuş Meret. O kadar mevsimi, sezonu varmış. Şimdi İsrail bilim insanları da bu soruna çözüm getiriyorlar. Afrodizyak her yerde hazırlanabilecek afrodizyaklardan bahsediyorsun. Tamam. Karadul olarak bildiğimiz örümcek var ya. Ha, işte o her evde bulunan bir şey karadul zaten. 8 bacaklı doğal afrodizyak olarak geçiyor literatüre. Karadutu görenin aklına geliyor. Ben ya bacaklı afrodizyak istemiyorsam abi. Nasıl? Alırsın bacaklı. Bacaklı afrodizyak mı olur abi? Abi taşınması kolay. Mesela yani oradan oraya transfer edeceksin. Bacakları ne yapıyorsun? Onun bacakları vasıtasıyla ne yapıyorsun? Hareket ettirme imkanına sahip oluyorsun. Bir de onlar tek gezmez. Karadul abi. Dul. Tamam. Dulsa tek geziyor abi, işte adı üstünde. Dul. Tek geziyor. Abi iki dul bir arada gezer. Budul budul diye şey yapıyorlar arkadaşları. Mesela gösteriyorlar diğer örümcekler. Karadul. Ne yapacakmışız? Karadul'u yiyecek miyiz? Hayır abi, yemeyeceksin. Karadul'a sokturacaksın kendine. Çünkü bu örümceğin salgıladığı, yani bunu bir de erkeğin yiyor ya, en büyük özelliği. Hı hı. O erkeği yemesi zaten en önemli afrodizyak özelliği. Bu nasıl bir, çok özür dilerim ya, bu hayvanlar dünyası biraz enteresan ya. Gerçekten de çok çirkin. Şimdi Karadul'la münasebete geçmiş bir kadın karşısına dediğin... çıkan erkeği de yemek zorunda mı? Ne kadar iğrenç bir şey. Adam zaten seviniyor erkeği... ha ha falan derken. İçeriden de bir su kaynıyor herhalde, kahve yapacağız falan diye düşünürken. Gel falan diyor kadın. Çünkü çiğden yemeyeceğini düşünüyorum ben. Yiyor musun? Yemiyorsun abi, sokturuyorsun. Ya Karadul'un soktuğu şeyden, Karadul'dan gelecek afrodizyak insanı öyle şeyleri de ya yönlendirir. Ama hocam bu erkekler içindi. Siz niye herkese aynı afrodizyak kullanıyorsunuz? Ne tip ortamlarda yetişiyorsunuz? Niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Erkek haksızlık afrodizyak yapıyorsunuz. Ha? Ben erkeklerin afrodizyaya pek ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum. Biraz adama şey yap. Biraz gazla. Biraz böyle gazla, bir konuş. Biraz... iki konuş. Ha yani. İki konuş, böyle her şeyi halledebileceğini kadınların, düşünüyorum. Kadınların var lazım bence. Ne? Neden hocam? Ne, biraz açıklar mı? Yani, Allah aşkına. Bence hiç açıklama abi. Reklama girelim. Çok tehlikeli sularda yüzüyoruz, ben sana söyleyeyim. Vallahi çok derin sularda her an boğulması mümkün. Ben bekliyorum bunu... dört gözle. Tecrübelerime dayanarak demek tecrübeler. Demek ki çok şanslı dönemlerden geçmişsiniz. Ki o dönemlerinizde bildiğimden çok şanslı olmadığınızı da düşünüyorum ama. Yani böyle gidiyor. Efendim bin türlü espriler, taklalar, tıraş olmalar, kıyafetler falan filan. Bir takım afrodizyaklar. Siz bunları afrodizyaklar. Karadullar dolaşsaydı gerek olur muydu buna? Hmm, zaten rahat rahat. Şöyle bir uzaktan keserdim. Böcek kimi sokuyor falan diye. Ondan sonra giderdim. Ama diyorsun ki şimdi bin türlü saçına şekil ver, yok espri bul, yok fıkra bul, yok şey yap, ne bileyim şarkıda bu şarkı şöyledir falan diye, yok kaset hazırla falan, bunlarla uğraşıyor insanlar. Kaset hazırla derken karışık kaset. Bu sizin kullandığınız metotlardan biri miydi Ege Bey? zamanında. Yok zamanında. Burada geçenlerde konuştu. Sizin gene gelmediğiniz sabahlardan birinde konuştuğumuz. Ya bu adam da var ya döndürüyor dolaştırıyor sizin gelmediğiniz sabahlar. Ege Bey şöyle bir tarihi bir şeye bakalım isterseniz. Notlar tutuluyor abi. 1 Nisan'dan itibaren notlarımız tutulmaya başlandı ben size söyleyeyim. Ha, ona göre herkes önlemini alsın o zaman. Buyurun efendim. Buyurun efendim derken. E ne yapıyor? Siz nereden bulacağız? Sokturacağız abi. Ya Fahir sokturacağız mokturacağız. Kimse... Bir tane karadul olacak. Her belediyenin elinde karadul olacak. Hayrat olarak karadul hayratı mı olacak? Ya abi, herkes oradan sokturacak. Buna tasma gibi bir şey yapılabilir. Kimin elinde duracak bu tasma? Nasıl kimin elinde? İl Sağlık Müdürlüğü'nün. Ha işte onu söylüyorum. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde nasıl sağlık her sağlık ocağına bir karadul. Evcil mi olacak yani abi bunlar? Evcil diye bir evcil şey olur. Evcil karadul sokar mı? Vahşi karadul olur. Vahşi karadul. Hayır, evcil ama bilinçli karadul sokar. Niye sokmasın abi? Ha, o zaman karadulları ayıp değil ya. Nasıl? Resmen şey durumuna düşüyor. Kara mama durumuna düşüyor. Hakikaten çok rezil ettiniz hayvan. Mundar ettiniz lütfen. Abi onun da işi o. Abi olur mu canım? Profesyonel baksın örümceğe, biraz hayata. Ne veriyorsun örümceğe karşılığında? Şu köşeyi veriyorum sana. A örümü diyeceksin. Canım onun köşeyi verirken. Gidiyor. Pis pis herifler geliyor karadula. Böyle bir şey olabilir mi ya? Çok çirkin bir şey. Yazık, hayvan hakları örgütleri nerede? Abi istemiyorsa sokmaz zaten. E o zaman şimdi... Oktay çok empati kurar. Şu anda bir karadul gibi düşünüyor. Hayır istemiyorsa sokmaz abi. Ben şöyle düşünüyorum. O zaman şimdi, ben de sokacağım. Çalışan adam gidecek iş yerinden sevk alacak falan filan. Karadula evet. Sokturmaya gidecek. Tamam. Abi iş yerinden bunun için nasıl sevk alacaksın? Ben zevk almak için sevk almak istiyorum diye mi gideceksin? Hayır abi İl Sağlık Müdürlüğü'ne gideceksin diye. Bağlayan sensin ne yapayım? İl Sağlık Müdürlüğü diye gideceksin. Abi nereye bağlayacaksın? Tapu kadastroya mı bağlayayım? Ya o zaman sevksiz nasıl gideceksin İl Sağlık Müdürlüğü'ne? Nasıl gideceksin? Özel muayene mi olacak? Peki, parasını veriyorsun karadul sokmuyor. Hadi ha bak o da olabilir. O da olabilir. Ay, özel muayenehanelerde çalışan. O zaman özel muayenehanede insan ne yapacak? Canım onlar İl Sağlık Müdürlüğü. Yani öyle onlar bir SSK'nın altında hocam, çalışan. Hocam sistemi kuramıyoruz. Sistemi kuramıyoruz. Olmuyor. Mesela karadullara da erkek. Aldım abi. Sağlık Müdürlüğü'nden aldım. Nereye veriyorsa hadi söyle. Hayvanat bahçesine verip gidip hayvanat bahçesinde sokturun kendinizi. Kimseyle de beni muhatap et. Sevk almana da gerek yok. Kapıda bir bilet alırsın. Abicim nereden bileceksin hangisinin karadul olduğunu? Ben ayırsam ben üstüne yazarım merak etme. Ezerler onu ya dur bana sok. Sen karadulu görmedin mi abi? Na bu elimi gördün mü elimi? Evet. Aha bu elim kadar. Sen herhalde bir karadula sokturmak için coşmuş adam görmedin. O da elin değil senin kadar bir adam işte. O da nereye sokacak falan diye. Bir de yani şimdi bu neresini sokturacak adam bilmiyor ki. Ha. Hayvan bahçesine ben çocuğumu götüreceğim. Bak yavrum zürafa. Aha işte bu hayvanlar ne diyecek? O hayvanlar. İnsan yavrum. Onlar şey yaptırmaya çalışıyorlar diye. Onlar tedavi oluyorlar. Buyurun hocam çoluk çocuk gidiyor hayvanat bahçesine. Saçma oldu Fahir. İl Sağlık Müdürlüğü güzeldi bence. Yetkililerin olduğu bir yer olması şart. Bence de. O zaman onu ben nereye verelim? Ya da isterseniz Optia olsun. Optia olmaz abi. Girişte sorun çıkar. Evet tabii canım. Herkes şey gelecek. Benim bir arkadaşım vardı. Şey falan diye. Tamam A1 kapısında olsun o zaman. Olmaz sokturan abi. Sokturan gitsin yani hiç girmeden. Abi şehir içinde bir yer olsun ki gece vakti ulaşın, adamın. Evet. Doğru söylüyor adam. 24 saat açık bir yer olması lazım. 24 saat açık yer neresi olabilir? Benim aklıma bir iki yer geliyor. O konuda ilgili görüşlerimizi belirtelim birader. O zaman reklamlarla coşuruz. Şuradan bir sıcaklık gelmeye başladı. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Aydın. Radyo Tuvrası. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakmaya devam. Ver yansın. Verelim. Ama tam böyleyken ben veremiyorum ya. Niye? Kendimi müziğe verebiliyorum. Bir yere verebiliyorum ben kendimi. Ver o zaman şimdi. Ha, şimdi istediğiniz gibi verebilirim. Çevrecilik. Konumuz çevrecilik. Şey. En güzel şey. Doğru. Harika bir konu seçmişsin. Bir insan falan. Şarapçı mı olsun, çevreci mi olsun diye sorsalar çevreci olsun derim. Ben de. Çocuğum olursa onu çevreci yapmaya karar verdim şu an. İsmini ana. Çevreci koysan? Çevre koysana. Adını Doğa koyacağım. Çevre diye isim var mı ya? Doğa var. Doğa. Niye azarlıyorsun Fahir? Çevre diye isim olma. Doğa var. Doğa. Senin hiç çocuğun olmayacak ki Fahir. Niye abicim? Biliyorsun bazı sebeplerden dolayı. Ne tip sebepler? Biraz daha açık konuşur musun? Ben şu anda şoka girmiş durumdayım. Böyle ilk kez bu haberle karşı karşıya tokat gibi indi yüzüme. Benim hiç öyle bir şeyden haberim yok. Aa Oktay Bey öyle demeyin sizin olacak. Adını da ne koyacağız? Doğa. Oktay çok iyi oldu. Gerçekten çok iyi oldu. Şimdi çevreciler biliyorsunuz ki çok güzeldir. Çünkü çevremiz çok güzel değil mi? Fahir, bu senin ilkokulda yazdığın kompozisyonları yayına taşımak istiyorum dedim. Başladık mı ona biz? Ona daha başlayalım. Bence güzel bir giriş yaptın. Ben ilkokulda yazdığım bütün kompozisyonların başı şöyle başlardı. İnsanoğlu. O kadar... Şimdi mesela bir kompozisyon konusu ver bana. Tamam, veriyorum. Tarihi eserler. Ha. İnsanoğlu yüzyıllardır tarihi eserlerine sahip çıkmada... Ben tabii o zaman da böyle bayağı kalite cümleler kurardım, tamam, uzun. Tamam, ben başka bir konu veriyorum. Ver abi. Yüzyıllardır tarihi. Zaten 200 yıl önce ne tarihi eser? Televizyon. Evet. İnsanoğlu sihirli bir cam gibi gözüken... Bu doğru. Aslında... Tamam, yeterli, yeterli. Hakikaten iyiymiş. Konu veriyorum. Evet. Türk halk müziği. Türk halk müziği. İnsanoğlu yerel müziklere olan ilgisini tarih boyunca tarih boyunca sürdürmüştür. Bunların en güzeli de Türk halk müziğidir. Teşekkür çok ederim. Çevreciler çok güzeldir diye başlamıştık. Çevreciler çok güzeldir. Biliyorsunuz Kaliforniya deyince akla gelen ilk isim çevre. Jimmy Luttrell. Red Hot Chili Peppers ve ikinci isim kim? Jimmy. Jimmy değil. Gitarını iri. Terminator vali. Terminator vali Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger bu 60'ını falan geçti değil mi? Geçti. Çünkü tamam. Enteresan açıklamalar yapmaya başlamış. Çevreciler sıkı tiplerdir demiş. Ve küresel ısınmaya karşı yürütülen kampanyalar biraz daha seksi olursa daha çok kalçaları ön plana çıkarmaları gerekir. Böylece daha kalite kampanyalar haline gelmiş olabilir. Hayır. Bu sebep sonuç ilişkisinin başarısız olması bu ifadede. Evet. Senden mi kaynaklanıyor? Açık açık söyleyeyim. Benden öyle bir şey olabilir. Vay, uykusuzluktan olabilir arkadaş. Vay, uykusuzluktan olamaz. Vay. Aha. Çevreciler demiş, çok böyle açıklamış. Çevreciler böyle demiş, çok sıkı tipler böyle. Ve şey demiş. Şivayseniger, yemin ediyorum bunu gazetede okudum. Ben demiş hayatım boku söyledim, 178 derece. Sağda solda birer derece var, o da özelime girer. Yemin ediyorum gazete aynen bunları yazıyor. Bilmiyorum bu adam bizi mi dinliyor, bir şekilde öğrenmiş mi, yoksa bu bir atasözü mü? Bunun araştırmacısı olacağım. Ama o dakikaya kadar bu ifadenin kullanılmasını şu dakikadan itibaren men ediyor. Hangi ifade? Men ettim Oktay. Hangi ifade? Men ederim. Men edilmiş bir ifade. Şu anda men edilmiş bir ifade. Yok sayıyorum. Zaten Fahri'nin herhangi bir ifade biçimini bizim kullanmamız mümkün değil. O yüzden rahat ederim. Evet. Nedir yani çevreciler? Çevreciler mesela protesto yapıyorken daha seksi yapsınlar. Soyunsunlar mı diyor yani? Kalçaları ön plana çıkarsınlar. Dön dolaş soyuna bir... Abi çok özür dilerim, bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Bu çevreciler yurt dışında soyunuyorlar ya. Ben gazetelerde görüyorum ve bazı internet sitelerinde bu tür fotoğrafları görüyorum. Bari düzgün tipler soyunsun. Çok düzgünler soyunuyor. Ben hiç görmedim valla. Ya böyle hepsi bir kere kilolu. Faizim çok özür dilerim. Bir adam ama 60 yaşına gelmiş soyunuyor. Ben bunlardan rahatsızlık. Bizde mesela bir Ertuğrul Bey vardı. Ertuğrul Bey gibi. Abi Ertuğrul Bey 150 yaşındaydı ya. 150 yaşında ama yemin ediyorum 60 yaşındakilere taş çıkartır demiş. Yemin ediyorum böyle söylemiş. Ya adam soyunurken çevre için soyunuyor. Orada senin zevkten zevke koşturmak için soyunuyor ki adam. Bir de senin. Bir de çevre... adamdan soyunmasın lütfen ya. Sen mesela güzel birinin soyunduğunu düşün. Çevre için. Evet. Senden ne gibi bir fayda umarak yapacak? Oktay biraz daha anlatsana ortam. Çevre bilincim tam oluşmadı. Biraz daha oluşmak üzere. Öyle bir şey olsa sen zaten çevreye zarar veriyorsun. Niye vereyim abi? Ben de bakacağım diye. Ağacı çıkarsın, yok dalını kırarsın falan. Olur mu? O zaman ben şunu derim aynen. O zaman ben de soyunacağım diyerek ben de soyunurum. En güzel şekilde çevre eylemimi gerçek... Ama soyunurum derken üstrubuyla derken... Güzel bir üstübüyle yani. Müzikle falan. Güzel bir müzik eşliğinde. Hoş, zarafetle yavaş ve estetikle. Yavaş yavaş ve yani benimkinde daha çok... pornografik değil, erotizm çağrıştırır. Peki bir şey için soyunmak zorunda kalsanız ne için soyunursunuz? Oktay, ne için soyunursun? Hmm. Oktay sanat için soyunurum dedi. Cevabımı verdim ben. Teşekkür ediyorum. Ben her şey için soyunurum abi. Eğer bir elimi taşın altına sokmam gerekiyorsa o taş için, o taş ne olursa. Protesto etmek için soyunmam arkadaş. Arkadaş. Çok sıkıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Protesto için soyunuyor. Aslında soyunma zaten... Zevk için soyunulur çok ya. Çok güzel bir anın başlangıcı değil midir? Mesela duşa girerken ne yapıyoruz? Soyunuyoruz. Rahatlıyoruz diye soyunuyoruz. Yani bir güzel bir olaydan sonra mesela Kyoto Sözleşmesi imzalandı diye coşkuyla soyunsa ya çevreci. O zaman yok. Herkes hırkasını giyiyor, başka yere gidelim. Mesela İyice soyunuyor. Mesela bir toplantısı oldu geçen. Soyun abicim. Bitti toplantı. güzel kararlara varıldı. Herkes soyundu. Ne kadar güzel bir apartman. Bir de şimdi belediye mühürlüyor apartman. Olacak şey. Ha evet, ondan sonra cumartesi pazar çıkma yasağı geldi. Çıkma yasağı derken bir kelime eksik. Nereye çıkmayacağım? Sokak mı olabilir mi hocam? Ya, bilemiyorum onu. Merdivenlerde apartmanda çıkma yasağı var. Bence artık kimse hiç çıkamıyor. Kat çıkma yasağı gelmiş. Herkes girişte toplanmış. De donsuz donsuz bekliyorlar. Kapıda da kapıcı şey, ona yetki vermiş, çıkarmış. Asansörde orada bekliyorum. Bizim kapıcı herkesin kredi kartını alıyormuş. Ay. Neyse. Ama neyse, Kyoto olsun. Ben halimiz. Diyorum ki buradan çevrecilere çağrımız, güzel olaylardan sonra soyunun, insanları da teşvik edin. Doğru. O zaman ne derler insanlar? Aa, şimdi, ne güzelmiş. Mesela pis adam düşünün. Pis bir adam. Bana pis bir adam söyle çabuk. Çabuk. Senin gibi bir adam. Ne benim gibi bir adam abi, benim kadar temiz bir adam mı? Genççe. Hayır, temiz canım. Ben temizim. Adam kategorisinde değil. Ben bir kere haftada 3 veya 4 öyle, net rakam öyle, vermek. Hayır, öyle pis, öyle pis demiyor. Ruhen yani. Ruhen pis. Ruhum nasıl temiz? Her ruhum gün temiz. Bir arındırıyorum ruhumu. Mesela adam şey diye düşünüyor. Nasıl olsa bunlar soyunacak. Ben şu ağacı keseyim. İkinciyi keserken biri gelir soyunur. Soyunuyor. İkinciyi kesiyor. Üçüncüye kadar zaten çevreciler uyanana kadar duruma, adam beş tane ağaç kesiyor. Altıncıyı keserken biri soyunuyor. Adam da muradına eriyor. Orada durduruyor. Ama olan beş ağacı oluyor. Evet, olan doğru. Beş ağacı olur mu? O adamlara sonra çıkmazsa geliyor. Çıkma. Ha, onlar da mağdur oluyorlar. Hayır. Ama adam dese ki ben şuraya bir ağaç ekeceğim. O ağacı ekerken çevreciler gelse soyunsa herkes coşacak. Herkes de bir ağaç ekmeye çalışacak. Adam vallahi var ya, süper sistem kur, tebrik ediyorum Ege'ciğim. Çevrecilik ağaç dikme kampanyalarını olayla bu şekle mi dönüştürelim diyorsun? Ağaç ekme. Yalnız sen pis adamlara da yöntem gösteriyorsun. Yöntem göre gösteriyorum ama doğa için adam çok gene faydalı. Yapsın pisliğini de ortalık yeşillik olsun. Gerçi yarın öbür gün orası orman olunca o adam başka pislikler orman diye düşünebilir ama bilmiyorum. Ben öyle düşündüm yani çevreciler için. Doğru, mantıklı bir şey düşündüm. Ne kadar güzel düşünüyorsun ya. Ben nereden buluyorsun bu fikirleri? Güzelliklerden sonra soyunacağım. Protesto her türlü güzellikten sonra soyunacağına yemin eder misin? Protesto için soyunmamak lazım. Tamam. Ha, ben ama benim için fark etmez. Bana protesto için olsun soyunurum. Güzel bir şey için olsun soyunurum. Soyunurum yani, benim için şey değil. Git soyun gel ya. Gitmesin ya. Soyunsun burada işte. Şu köşede çıkar katlayıp koy ama dağıtmasın diye. Atma köşede. Yok, ben öyle düzenliyorum. Ver yansın. Ver yansın. Nerede yapılan iki araştırma daha modern hayatın insanları cilvelerini mahvettiğini ortaya çıkardı. Meğer aşkın cilveleriymiş. Öyle. Fatih Erkoç İngiltere sokaklarında bu şarkıyla klip çekiliyor. Soğuk rüzgarları duyuyor musun Fahir? Soğuk eller, evet, bir anda her bütün vücudumun her tarafında soğuk eller operasyonu. Ne kadar garip bir şey abicim bu. Oktay'cığım, o sesi bir daha çıkarır mısın? 1001 kişinin katıldığı araştırmanın sonuçları belli oldu diye haber var. 150 bin dolar. Niye 1001 kişi abi? Enteresan bir şey olsun diye. Masalsı destansı diye bir araştırma olsun. Hayır abi, onda şöyle bir şey var. Normalde bu araştırma 1000 kişi üstünden yapılır. Hesaplaması kolay tamam, olsun diye. Tamam evet. Orada bir tane bunun çocuğu mu varmış ne? Tutturmuş orada. O zaman 1000. kişiyi almasaymış abi. Ama yapılmış babası hocam, bitmiş olmaz o. Bilimsel araştırmaya o zaman nifak sokmuş olursun. Çünkü zamanında bir araştırma yapılmıştı. Adam hep akrabalarını doldurmuş. Örnek gruba. Saçma sapan şey. Adam bir numaralı adam çıkıp araştırmaya. Şimdi büyük kentlerde yaşayanların kimse ki bunlara biz dahil miyiz? Dahiliz. Tabii ki dahil. Şu anda dahilse, bizden fail konuşuyoruz. Evet. Sen bir numaralı aday olarak say. Doktor Lewis demiş ki. Doktor Lewis. Bunlar demiş büyük kenttekiler küresel ısınma. Bizden bunlar diye mi bahsetmiş? Evet. O adama var ya, iki çift lafım var. Bu denmez insana. Şu falan demiş. Küresel ısınma ve şu arkadaşlar. Ve demiş. Çukuran bardağı giderek artan ev fiyatları yüzünden çok insanlar strese giriyor demiş. Bir çukuran bardaki ev demiş 700 bin YTL demiş. İngiliz'deki doktor Lewis'ın İngiltere'de kulağına gitmiş bu çukuran gider bardağı abi, ev fiyatları ya. Londra çukuran barı konuşuyor şu anda. Londra çukuran barı konuşuyor. Herkes çukuran bardan ev almaya çalışıyor. Bütün Londralılar. İngilizler en çok alıyormuş biliyorsunuz değil mi? Tabii. Çünkü İngiliz kolonisi kuruyorlar be Çukurambar'a. Ben geçen gün böyle gittim Sansar Postu'ndan şapkalar yaktım. Orada gideceğiz, kırmızı urbalılara cezasını vereceğiz. Üstüne de turtalarımızı yiyecek mi? Çok güzel olacak. Ne demiş yani? Ya demiş ki modern toplumun çaresizliği. Modern toplum. Modern toplum dediği nedir ya? Evimizde şehirde yaşayan adamdan bahsediyor ya modern toplum diye. Ya dağda yaşayacak adamın stresini ben sana söyleyeyim. Kabahatini gördü. Su yok. Çeşme yok. Ya kabahatini nereye görüyorsun? Önce onu söyle. Hani de, nereye görüyorsun değil. Nerede görüyorsun olması lazım. Çalıyor buldu da. Tuvalet kağıdı yok. Bir şey yok. Taş bile yok. Bu adam mı şimdi stressiz? Ben ama gayet güzel çıkıyorum rahat rahat. Gazetemi okuyorum, şeyimi yapıyorum, çayımı içiyorum. Şeyimi yapıyorum derken? Yani çıkıyorum. Çıkıyorum dedin. Bir de çıkıyorum derken gördün mü kapıyı açtı. Nereye şimdi, çıkıyorum bilmiyorum. Benim neremde stres var ya. Sen de rahatlamışım zaten çıktığım dakikada. Tabii. Kapattı bak. İki gündür bir rahatsızlık vardı. O çıktı iyi oldu yani. Adam dağda daha stresli. Çaresiz hissediyormuş şehir insanı kendini. Ama doluysa da bir çaresiz. Tabii. Ne zaman çıkacak acaba? Abi sadece radyoda bazen oluyor abi içeri doluyor. Böyle bekle bitmiyor. Ya da bir stereo dolu oluyor yavrusu. Stereo. O çok kötü bir şey en ya. Bizim radyomuz. Şey, evet. En büyük sıkıntısı o. Radyomuzun en büyük sıkıntısı bu arkadaşlar. Bu soruna bir çözüm getirmek lazım. Zamanında Ali Makbil'den önce kadın erkek tuvaleti yan yana diye çok hava atıyorduk sağ solda ama. Şimdi kabinlerden biri kadın biri erkek. Bazen giriyorsun oraya. Yandakinin çıkmasını bekliyorsun. Bazen öyle bir şey oluyor ki. Çok büyük stres ya. O da seni ya. Bekliyor falan. Esas ben ondan değil. Ben çok değil. Yaşadım zamanında. 5 dakikada bitecek aktivite saatlerce saat. Sürüyor. Abi eğer o iki şey kapalı olursa ve yani dolu olursa ve bunları ya. Dolduran kişilerden biri olursan daha stresli. Çünkü o giriş kapısı var ya tuvalete. Evet abi. Onun açılıp kapandığını hissediyorsun. İçeri giriş olmadan. Birileri giriyor. Biri bakıyor aman diyor ikisi de dolu diyor gidiyor. Düşünüyorsun o şey. Sırada. O adam içeride film katıyor. Evet. Oraya bir basalım müziği bari ya. Müzik var zaten abi. Var diyor. Yetersiz yani. Sesi az. Gümbür gümbür bir müzik olsun ki yani insanlar rahat rahat işini görsün. Oktay Bey bunları not edin ya. Ne biçim yöneticisiniz siz? Tamam yazıyorum ben bunları. Müzik sesi yükseltilecek. Ben kaç defa Gamze ile anlaşıp çıktım tuvaletten ya. Hadi o zaman tamam artık utanacak sıkılacak bir şey aynı anda çekiyoruz sifonları falan diye şeyler oldu yani. O tür olaylar yaşandı. Yani nereden nereye geldik Oktay hakikaten. Ali Makbil artık oynamıyor. Ya buna bir çözüm bulursunuz. Artık Ali Makbil'lere kandığımız top. Lütfen. Bizi Ali Makbil'lerle kandırma. Ali Dibo. Aklına. İsim geliyor. Öyle bir dizi yapamadık. Milletin Ali Makbil'lerini bize yutturuyorlar. Bizim sevimli karakterimiz Ali Dibo diye dizi yok. Ali Dibo kimdi be? Sevimli karakter mi? Olur Oktaycık olur o da zamanla şey yapma. O zaman evet. Ay. Böyle işte modern yaşam falan fıstık. Modern buyurun yaşam diyor. Hemen sen verin. Hayır artık modern yaşam kartımız tok. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 103.1 Radyo Tüvresi. 9-18 saatimiz Fahri Üç ve Oktay Demirci bir kez daha stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay ne yaptın saçlara ya? Ne yapmış? Hoş benim saçlar da bir garip de. Aranızda en güzel saç olan benim galiba o yüzden ben açıyorum konuyu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. İkinci demek ki benimki. Evet konuyu açıyoruz. Konumuz gerçekten çok önemli bir konu. Hiç yaban atılmaması gerekli bir konu. Ben çok güzel bir konu açıyorum şimdi. Aç bakalım. 7 trilyon var ya. Nerede var Ege? Ortada. Sayısal lotoda. Evet. Bunu ne kadar zamanda ezebilirsiniz? En kısa zamanda. Ama yani şöyle bir süre vereceksiniz. Cebinizde trink hiçbir şey kalmayacak. Ve yatırım falan da yok. Ben sana söyleyeyim. Hakikaten ezilmiş olacak para güzel. Ben öyle bir film seyretmiştim üstelik daha az bir miktarda adam ezemiyordu. Bir sene abi. Bir sene mi? Sen de ne cimri adammışsın ya. Adam o filmde dün oynuyordu yine televizyonda. 30 milyon doları bir ayda eziyordu. Öyle mi? Hı-hı. Ne yapıyordu? O bir buzdağı mı getirtiyordu? Bir şeyler yaptım yapıyordu erkenden. Falan filan. Öyle. Hayır öyle. Ha. Kendisi için yapacak değil mi? Tabii bütün, kendisi bütün parayı için. Kendisi için harcayacak diye düşündüm ben. Evet. Bağış maaş yapamayacak. Bağış falan yok öyle şeyler yok. Bağış yok. Bir şey satın da alamıyorsun. Hayır. Tamam işte bir sene sürer bence. 7 trilyon dediğin. Ne yapıyorsun o bir sene içinde? Dünya turu. Gerekirse uzay turu. Ankara'dan da çıkamıyorsun. Nasıl Ankara'da Çukurambar'dan çıkamıyorsun. Seni Çukurambar'a bırakıyoruz. Uzay turuna zaten paran çıkışmaz. Ancak ayakkabıları alırsın. Tamam işte dünya turuyla keyifli gezeriz. Ankara'dan çıkamayacaksın. Ancak Harikalar Parkı'na gidersin orada. Peluş hayvanlarla oynarsın. O zaman internet kafe açarım. Bir. Aç hocam, süper. Doğru, adam hanım kaldı. Adam geleceği görüyor, teknoloji. Koyarım 9 tane bilgisayarı oraya. Hocam, Counter Strike'ı da yüklersin. Hayır, oyun yasak. Ne var hocam? İnternet mi sırf? İnternet, sırf Wikipedia. İnternet. ADSL'e bağlantı. Böyle bir şey düşünüyorum. Çok güzel hocam, evet. Ve de şey yapacağım. Kotalı alacağım mesela bütün şeyimi. Çok mutlu sonra. Çok cüzi miktarda. Saati mesela ne kadar internet kafede? Mesela 5 YTL. Yok artık canım, 5 YTL değil mi canım? O kadardır canım. 3'tür bir şey. 5 YTL. 1 YTL'ye ben saatini yapıyorum. Ve kotayı mümkün olduğu kadar açtırmaya çalışacağım. Ve öylece para akacak. En güzel şey de aslında o kafede sen bir de lisanssız ürün kullan. Buna da bir cezasından ver parayı. Verir canım. Güzel olur. Ama lisanssız ürüne karşıyım. Vay be, bir senede yedim bitirdim şey parayı. Zaten pek ürüne gerek oluyor mu ya? Ürüne mi? Bir Windows gerekir gene. Yani doğru, Windows. Ürün derken ben niyeyse böyle şey diye düşündüm. Bal, böyle tereyağı, kaymak falan. Bilgisayarlarda bal kullanılır. Ve bütün şey ana kartlar yani. Yok ondan değil. Ben diyorsun. Çok güzel şey buldum ya. Ne? İfe sanatçı getireceğim ben parayla. Ne getireceğim? Erol ne? Büyükburç. Ha, Erol Büyükburç geldi. Gelmişti size. Tabii. Meraton'a gelmişti. Cem Karaca gecesinde gelmişti. Size müşteri olarak mı geldi? Yok, öyle katılımcı olarak geldi. Şarkı da söyledi. Hadi buyur buradan yak. İşte bu gecede siz yapacağınızı bilememişsiniz Fahir. Ne yapacaktık abi? Şarkı söyletmeyecektiniz ki. Beğenmiş olsun. Orada çiçek verecektiniz eline. Sunuculu falan bir gece mi düşünüyorsun? Hı-hı. Sunucu kim olacak? Mesela Erol Büyükburç çağıracaksınız. Bu dev sanatçılarımızın anıldığı özel bir gece diye. Ondan sonra Erol Büyükburç gelecek. Herkese çiçekler vereceksin kapıda. Sonra o çiçek de duracak. İyice böyle saksı değilim demeye getireceksin adamı. Yani iyice sinirlendirdikten sonra diyorsun. Ya niye adamı sinirlendiriyorsun? Sinirlenince iyice kendinden geçiyor sonra. İşte daha güzel şov var mı? Sen niye böyle yaşlı başlı adamı, Türkiye'nin en büyük sanatçısını... Türkiye'ye pop müziği getirmiş adamı. Onu yerleştirmeye çalışıyor. 15 tane yeni projesi bekliyor da onun işinden gücünden alakoyuyorsun. Kitabı da yere attırdınız ona zaten. Ben dün seyrederken o kitabı kafasına vurmuşum. Abicim büyük sanat eserleri hep öfkeyle ortaya çıkar. Doğru. Şimdi bugün Erol Büyükburç son zamanlarda niye şarkı yapmıyor eskisi gibi? Çünkü yaşlandı, rahatladı. Bazı şeyler artık eskisi gibi olmuyor. Şey yapmıyor, öfkelendirmiyor onu. Hırslarından arındı, daha olgunlaştı. Ama bak, bu son olaydan sonra arka arkaya Erol Büyükburç hitleri yine çıkacaktır. Bence çok doğrusu yapıldı. Behzat Uygur'a burada bir alkış var. Ama hak edilen alkışı alamadı Behzat Uygur. Sihirbaz getirelim abi. Şimdi sihirbaza 1 trilyonu sırf sihirbaz harcayabilir. Sihirbaz getirelim. Getirelim İfe. Ya da Optis tadına getirelim. Açık havada. Ne yapacak abi? David... Abi bak çok güzel. Bizim bir takım gıcık olduğumuz adamlar var ya. David Blaine mesela. Onu bir getirelim. Onu getirelim. Sen bu cam fanusta hiçbir şey yemeden içmeden bir hafta durabilirim. Dururum diyecek büyük ihtimalle parasını verdikten sonra. Asacağız onu yukarıya. Sonra indirmeyeceğiz. Tamam. Sonra unutacağız abi. Vinç mi getireceğiz, ne yapacağız? Vinç'e yok. Gerek yok. Orada stres kavanoz olacak o. Bence yani... hiç gerek yok abi. Bunu şey yapalım. Öyle bir kavanoz tipi bir şeye koyup diyeceğiz ki biz seni bir hafta gömeceğiz. Ama hem yiyecek de veriyoruz hem hava da var ama bir hafta böyle şeyde kalacaksın. Yerin içinde kalacaksın. Hı hı. Bunu yapabilir misin? Yaparım diyecektin. Sonra onu güzel gömdükten sonra abi üstüne güzel beton otoparka çeviriyoruz orayı. Ondan sonra vızır vızır gelsin paralar. Nereye? Otoparka. David Blaine Vakfı'na. David Blaine Vakfı'na. Onu bırakacaksın abi orada, artık şey olmaz. Abi çıkar o ama ya. Ama bir de toprakta yerden... filiz çünkü Mimbit toprakları Opti'nin biliyorsunuz. Oradan David Blaine'ler fışkırır. Fışkırır. 1'e 5.000, 10.000. Öyle David Blaine'lerin yürüdüğünü düşünsene. Şey, buzlar içinde, kavanozlarda yuvarlanıyor. Her köşede bir ne derler, performans. Her köşede bir rekor denemesi. Bunlar çok çirkin şeyler. Bu tür adamların ben dünya derken tüm dünyadan kastediyorum. Bahar Şenliği'nin açılışına getirebiliriz bak. Bahar Şenlikleri geliyor. Çok güzel söyledin Oktay Demirci. İkinci haftasında. Orada işte güzel bir sevgi çemberi oluyor ya. Evet abi. Onun tepesi. Ben de o sevgi çemberine katılmayalı seneler oldu. Ne sevgi çemberi, benim hiç haberim yok. Aa, sen sevgi çemberine hiç dahil olmadın mı? Hayır. Çok güzel de sevgi çemberi. Girdi mi bir daha çıkamazsın. Nasıl bir çember oluyor? Böyle ben sen ortada kalıyorsun. Çember. İnsanlar senin etrafında dolaşarak parmağınla seni gösteriyorlar. Biz ona sevgi çemberi deriz. Baban kim, baban kim diye. Aynen öyle. O güzel bir sevgi çemberidir. Ben o küçük... zaman parayla adam tutup daha büyük bir sevgi çemberi yaptırılabilir. Neden böyle bir şeyler yapıyorsunuz? Biz o parayı harcamaya mı çalışıyorsunuz? Siz niye abi yatırım yapmıyorsunuz geleceğe? Abi harca harca bitmez, 7 trilyon ne yapacaksın ya? Olur mu canım? Abi bir sene diyorum sana, 6 ayda bile bitebilir ya. Güzel bir dişlerini yaptırdıktan sonra altın. Başka paraya ne için ihtiyacın var? Neye var? Yemek içmek zaten bedava. Bedava derken? Yani onu idare edersin, zaten yiyip içiyoruz bir şekilde. Bir tek hayatta eksiğimiz dişlerimiz. Dişlerimizi de altın kaplattık. Başka ne derdiniz? Kaplatma olarak? Değil. Söktürüp tamamen komple altından yapılacak. Tamam işte, yani kaplama. Çevreye faydalı bir şeyler yapabiliriz. Çevreye son derece mesela faydalı. Mesela dişlerimi atabilirim ben. Söktürdüğüm dişler. Çünkü organik sonuçta, çevreye zarar yok. Mesela Opti Ormanı'nda kaç çeşit hayvan var? 3. Mesela. Kaç çeşit hayvan var hakikaten Opti Ormanı'nda? Ben bilmiyorum. 1, var. Köpek var. Abi sayarak bulamayız onu bence. Ben bulurum, ben sana söyleyeyim. Ankara papağanı dediğimiz kuş var. Abi kuşları zaten tek tek sayacaksan oho yetmez. Ya işte çeşit 10 tane parmak abi. Var abi, hepsini sayacak. Tilki var, kirpi var. Tilki var, kirpi var, kaplumbağa var. Kaplumbağa var. Tavşan var mı? Sincap var. Ayı sincap var, ayı var. Ayı, ayı olduğunu biliyor musunuz? Otlu ormanında. Evet. Yok abi tüm öyle. Nerede, kampüs içinde mi ayı var? Hayır abi ya. O bu şey tarafında, gölbaşı tarafında varmış. Kim dedi varmış derken? Ben görmedim tabii ki abi yani. Bir de şey varmış orada, hayalet varmış. Orada eski bir maden var ya. Hı hı. Onun girişinde bekliyormuş. Maden mühendisliğinden 3 çocuk bir kere orada araştırma yapmaya gitmişler. Bir daha dönememişler. Yalnız soğuk bir rüzgar etsin. Ya valla stüdyoda bir şey oldu. Ben de biraz... Ne rahatsız... ayı olur mu canım? Tilki var işte en büyük hakikaten hayvan. Hakikaten niye böyle şeyler, ayılar mayılar diye insanları korkutuyorsun nokta? Abi her tip hayvan var dedik. Her tip hayvan var. Ne tip hayvanlardan hoşlanıyorsan onları söylüyorsun sen. Kendi zevklerinle Opti Ormanı'nın zevklerini birbirine karıştırıyorsun, harmanlıyorsun. Doğru ya. Yapma bile. Böyle şeyler. Neden haksızlık ediyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Kaç saattir oturuyorum burada, bana da hiç söz vermiyorsun. Kaç saattir oturuyorsun? Kaç saattir oturuyorum şurada saksı gibi? 6 saat. Ya 6 saat mi artık, 4 saat mi? Tamam buyurun efendim. Siz ne konuyla geldiniz stüdyoya kadar? Bilmiyorum bir, benim gazetelerim çalındığı için. Valla yeni moda hareketler. Yeni moda hareketler. Bu da yeni çıktı. Bunlar artistik hareketler mi? Bakış açısına bağlı. Nereden baktığına bağlı. Yani şimdi şöyle soracağım. Bakış açısı deyince ben 178 diyeceğim, gene sinirleneceksin. Ya öp. Bir şey konuşuyorduk şurada ya. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo tülesiniz modern sabahlar. Günün gazetelerine bakmaya devam. Yazık ya. Yazık ya. Oktay nasıl üzüldü. Ağlıyordu içeride de, zor teskin etti. Ne oldu Oktay'cığım? Bugün bütün gazetelerde bu sayfalar. Ağzındaki lokmayı yutar mısın adamım ya? Adamım mı? Ya sinirlendiğim için artık. Bu esnafla mı takılıyor? Harlem'de mi takılıyor? Dublaj takımıyla mı takılıyor? Anlaşılamadı. Adamım tabii canım. Senden haso adamsın. Evet, neydi Oktay'cığım mesela? Ya Tayvan'da bir tane timsah adamın kolunu yemiş ya. Ham ya. Adamın mı? Evet ya, onunla ilgili bir gazete, isim vermek istemiyorum. Ya bizde timsah de... ham yaptı diye haber yapmış. Adamın bütün kolu timsahın ağzında. Altına da böyle mi yazmışlar? Evet. Nasıl üzüldüm, moralim bozuldu. Ya işte biraz acıklı bir şey ya. Yani orada adamın kolu... Şey de olabilir yani. İngiltere'de salaklar şeye yabarlandı. Beşi de öldü falan diye trafik haberlerini de öyle verirler yani. Bu bir yaklaşım. Ona doğru gidiş. Doğru, ben de onu sezdim. Hı-hı. Ama ülkemizde de timsahlar var. Evet, Hatice'nin kolunu ısırdılar. Daha geçen gün saldırdı. Hadi o timsah da... biraz büyük olsaydı Hatice'yi ham yaptılar diyebilir miydi? Siz oradaki son noktayı bilmiyorsunuz galiba. Ne olmuş son nokta? Hatice'nin... Hatice mi ısırmış? Yok hayır, Hatice'nin ilk haber çıktığı zaman sağ kolu sarılıymış. Haberlerde şaka daha yapıyorsun. Sonra iki gün sonra başka bir televizyon kanalında çıktığında sol kolu. Ama şey yapıyorlar bazen. Gazetelerde fotoğrafların şeyini kullanıyorlar, tersini kullanıyorlar. Böyle. Ama hayır, ikisi farklı yerde çekilmiş fotoğraflar. Hayır. Şey, fotoğraf değil daha doğrusu. Gezen baştan anlat. Şimdi mesela bak, bu fotoğrafta Hülya Avşar bu tarafa bakıyor ya. Evet. Bazen gazetelerde sayfa hazırlanırken burada başka bir kadın varsa ikisi de aynı tarafa bakmasınlar, birbirini bassınlar diye negatifini basıyorlar fotoğrafın. Negatif derken? Oho. Mesela hani böyle eskiden filmler oluyordu ya. Hı-hı. Fotoğraf banyodan gelen. Evet, banyodan böyle gelen. Böyle havaya tuttuğun zaman Güneş. Bazen yazılar ters olurdu. Gene her şey normal, insanlar insan gibi ama yazı ters. Aa derdin, ters tutmuşum. O zaman sağa bakarken birden sola bakmaya başladın ya. Öyle mi yapıyordum ben? Sen öyle dönemlerin vardı. Onlar senin belliğinden silindi. Maalesef. Ya niye öyle, öyle bir şey desin zaten abi? Hakikaten ya. Niye öyle bir şey? Yani şimdi hani gazeteler şey suçu atıyor bazen insanlara. Gündeme gelmek için yapıyor bunları da diyorlar. Ama gündeme salak olarak gelmek de acıklı bir şey. Zamanında Gökhan Tepe. Ne olarak gelmişti o da? Tam salak olarak gelmişti. Niye, ya gündeme. Ki? Yok işte jet ski'ye bindi de. Şeyine, ha, Gökhan, köpek balıkları Gökhan, etrafımızda dönüyordu. Tepe değil ya, Gökhan Özen miydi? Gökhan Özen'di. Gökhan Tepe kim ya? Gökhan Tepe de sanatçı değil mi? Gökhan Tepe de sanatçı da o efendi. Hangi Gökhan? Ha yok, ben Gökhan. Bu Baha'nın yakın arkadaşı olan Gökhan değil mi? Valla ben kendisini tanımadığım için yakın arkadaşlarını da tanımıyorum. Hayır. Bilmiyorum. Neyse işte yani öyle gazetelere şey olmuştu. Yani gündeme gelmek için başka bir şey uydurabilir insan. Ne bileyim, aşk yapar, bilmem ne yapar, bir şey yapar. Hani intihar etti de sonra hayata döndürüldü bile daha havalı bir şey. Kolumu timsah ısırdı. Yatarken kolumu timsah kemirdi. Bu da şey değil ki yani. Yani diyorsun ki timsahtan kocamı kurtardım desen mesela, o havalı bir şey olur. Hakikaten bir de onun ben terliklerini gördüm evde giydiği. Topuklu terlikler giyiyordu. Sivri topuklu. Onu mesela timsahın kafasına saplamış. Kocasını kurtarmak için. Ne kadar şık bir haber. Bu arada Niye abicim şey yapıyorsunuz? Ne, o anda nereden bulsun kızcağız? Veya kafasına saplamamıştır da. Senin ne konuştuğunu anlamadım ben. Hani kocasını kurtardı yani diyorsun ya. Gerek o cümledeki yapıdan, gerek kullandığın mıştan. Bir şey mi anlatıyorsun? Bir hayalden mi bahsediyorsun? Bir temenni mi? Olması gereken bir şey, ben de anlayamadım. Ya hayır, ben şeyden bir nazara dikkatimi celbetti. İnsan evde öyle topuklu terlik yer mi diye düşündüm. Demek ki giyer. Tamam, o zaman onu söyle canım. Timsahın kafasına niye? Düşündüğünü söyle. Ama güzel olabilirdi o. Timsah kafasında terlikle. Hoş da böyle güzel de bir terlik. Veya terliği mesela o topuklu ağzına sonra sokmuşsun. Timsah o kafasında terlikle. Evet. Dik tarafı, yani daha doğrusu topuk tarafı kafasına. Öyle takılacağını mı zannediyorsun? Nasıl takılacağını? Böyle. Böyle kafasını sallayarak atmaya çalış onu. Mesela yani. Kedinin kafasını hiç çorap geçirdiniz mi? Aynı cümleler senin için de geçerli oldu şu anda. Niye canım, bu şeydir ya. Kedinin kafasına çorap geçirmek ne demek? Oyundur abi? Çorap mı örüyorsun, ne yapıyorsun? Hayır, böyle büyük çorabı böyle şey yaparsa o da geri giderek çoraptan kurtulur. Böyle bir eğlencesi vardır bu işin. Bu işin derken? Hayvan beslemek. Hayvan beslemek, evet değil mi? Çoraplarımızı ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Kadın çorabı mı yoksa? Hayır ya, Ege'nin dediği şey. Çorabı top yapıp bir yere atmak. Ondan sonra kedinin onunla oynaması herhalde. O sırada da kafasına gelebilir mesela. Abicim bu her zaman yapılan bir eğlencedir. Siz niye bunu işkence gibi değerlendiriyorsunuz? Ama ben şey diye düşündüm. Bir de kadın çorabı, böyle pantolon çorapları var ya. Onlardan geçirsen tam atırsızı gibi. Çok güzel olabilir. Banka soydurmaya gidiyorduk. Çok yeni bir anlayışla yaklaşıyorum. Elinden tutup mu gidiyordun? Beraber mi gidiyordun? Olur mu canım, kendimi belli eder miyim? Ben onu önden salıyordum. Bu bankayı soyuyordum. Böyle burnuyla patileriyle paraları ete getiriyor. Çok güzel fotoğraflar var, ben öyle internette gördüm. Ne alakası var canım? Kedinin çorabıyla timsah. Kedinin çorabı yok. Birisinde timsah öldürürcesine kafasına şey yapıyor. Öldürmeyecek. O zaman ağzına sok. Topumu ben değiştirdim son dakikada. O topuklu kısmı var ya, ağzına hani böyle sopa sokarsın ya. Onu böyle timsahın ağzına sokmuş. O zaman biraz gidelim eskilere. Boş verin hayvanlar dünyası. Tamam. Hayvan hakikaten. Sabahtan beri hayvan, hayvancılık. Bu başka işimiz yok. Adımız çıktı hayvana ya. İsviçre'de bir firma. İsviçre'de bir çikolata firması mı? Şaka yok, firması mı? Bir firma. Bir firma. Ne firması olduğunu bilmiyorum. Herhalde saat firması. Herhalde bir saat firması olabilir. Titanik'i biliyorsunuz. Titanik bak. Güzel yakaladın gibi görünüyor şu anda. Titanik'i hatırlıyorsunuz. Evet. Titanik. Neden battı Titanik? Titanik neden battı? Sorumsuzluktan battı. Ve adam sendecilikten battı. Ve büyüklere saygısızlıktan battı. Doğru. Niye büyüklere saygısızlık? Adam sendeciliği anladım da büyüklere saygısızlığı anlayamadım. Çünkü o kaptana, o ikinci kaptan mı ne, elini öpmemiş. Çünkü bir şey yaparken öyledir. Adettendir. Kaptanın eli öpülür. Doğru. Ne öpeceğim ya falan filan, ben sevmiyorum öyle şeyleri diye. O geleneklere karşı çıktığı için. Tamam. Kalipso yıllarca dünya denizlerini nasıl dolaştı? Herkes biner binmez Kaptan Kusto'nun elini öperdi. Doğru. Kaç defa belgesellerde gördüm. Ben de seyrettim. Doğru. Hatta su altında bile öperlerdi. su altında ilk el öpen. Hatta Kaptan Kusto'nun şöyle bir açıklaması var. Su altında ben ilk el öptüren adamı. Ben büyük bir sanatçıyım daha diye bağırdığı bir dakikası var. Su altında bardak kırmış sinirden. O 5 saat mi 6 saat mi su altında kaldığı zaman söyledi. Evet evet. 5 saat mi 6 saat mi su altında kalıyoruz. Su ellerime altında bak buruş buruş diye şey yaptı. Su altı saksısı oldum diyor. O tür açıklamalar var. Neyse Titanic'i biliyor musunuz abiciğim? Titanic bilmez miyiz? Uzun uzun açıklamayan. Kocaman şimdi, bir gemi. Kocaman evet. Benim için Titanic başka bir şey değildir. Kocaman bir gemi. Bir tane daha kocaman gemi. Ha batmış gemi. Batmamış mı beni ilgilendirmez. Benim Titanic, için gemi gemidir. Kocaman bir Titanic'miş gemidir. Efendim. Queen Elizabeth'miş falan. Marie Antoinette'miş. Bunlarla ilgilenmem. Ben gemiye bakarım arkadaş. Ben verdiğim paraya bakarım. Şimdi Titanic'in enkazından çıkarılan parçalardan... Enkaz mı? Titanic'in enkaz haline geldiğinde benim onunla ilişkim sıfırlanmıştır. Tabii kaptanı açıkladı zaten. Biz dedi enkaz devraldık dedi. Ne yapıyorsunuz ya falan dediler. Ya kafam çok iyi falan deyip ondan sonra gemiyi kaptanı kullanmaya başladı. Danaykent'e gitmedi mi Titanic'le beraber? Danaykent'e gitmeden önce son sözleri bu olmuş. Biz zaten ilk Titanic'i vermişler gıcır gıcır parlak bu biz demiş enkaz devraldık. Ya manyak mısın falan demişler. Kaptanı. O alkollü bir kaptanmış. Vallahi, ama sorumluluk sahibi bir kaptan. İşinin başında içmiyormuş. 1912'de battı biliyorsunuz Titanic. 2012'de ne oluyor? 1000 sene geçmiş oluyor aradan. Yani 100 sene gibi ama hep bizim için 1000 sene kadar. Binlerce dansözde Titanic'le beraber battı. Şimdi 100. yılını anmak için bu Titanic'in enkazından çıkarılan parçalardan saat yapılmış. Titanic parça bir dakika Titanic'in enkazı parça parça satılıyor. Tarihi eserler yurt dışlarına kaçırılıyor ve şu saat anda olarak halkımız uyuyor öyle mi? Biraz öyle gibi Fahir. Biraz öyle gibi derken. Ve 2012 tane bu saatten yapılmış 100. yılında biraz erken yapmamışlar. Ben gördüm saatten. Ya siyah da değil böyle pis gibi. Bastı bastı. Ha ya metalmiş de. Tetanoz olursun ya. Bu ibresi falan da mı enkazdan yapılıyordur sizce? İbresi alem. Oğlum efendim Titanic'in enkazından yapmışlar onu da. Kırmızı. Neden? Kırmızı ibre. Ya o kadar insanın ahıyla dolaşır mısın kolunda ya? O kadar insanın ruhuyla beraber. Ben onu kulağıma götürdüğümde saat çalışıyor mu diye. Bu arada. Bir sürü ses geliyormuş. Don't let go, don't let go diye şeyi duyarım ben. Çocuğun sesini duyarım. Tabii canım. Jack miydi orada çocuğun? Jack'ti tabii. Jack Sparrow. Burası çok güzel Jack falan diyordu o. Ne diyordu? Jack. Öyle. Aman elimi bırakma elimi bırakma diye dondu gitti. Şimdi ben ne bileyim benim saatte mesela onun babayın kemiği falan. Titanic'in enkazı arasında ne bileyim belki o da. Olur tabii onun babayın kemiği gelirse mahvolduğunun resmidir. Orada şey diye yelkovan diye orada ibre dönerse ne yapacağım ben? Vallahi zaten abicim öyle çok sayıda yok. 2012 tane. Ha. Yeter ama bak. Kaç para abicim? Sayısal. Efendim bulursa size 5 tane. Ben 3 tane alacağımın garantisini veriyorum. Bir sana, bir sana, bir sana. Ben sana alırım. Oktay almam. Niye abi? Sana başka tip bir hediye almak istiyorum. Sana niye bana almışsın? Swatch falan ben mı alacaksın? Ben de istiyorum senin saati. Sana hesap makineli alacakmış Oktay. Hesap makineli saat alacağım. Çünkü sen çok kullanırsın. Araba yarışı var mı? Bakacağız onu. Beraber seçeceğiz. Araba yarışı olanlardan al. Tamam. Radyolu alacakmış sana. Radyolu olmasın da araba yarışlı. Biraz erken ürettik demiş saat firmasının yetkilisi ama tam ürettik demiş. Tam derken? Yani eksiksiz 2012 parça. Ha tamam. İyi 2012 tane imal edilmiş. Buyurun Fahir Bey. Buyuralım da bütün gazeteler. Böyle çevrenize bakıyorsunuz rahat rahat. Oralara yaz günü kar yağıyor. Fahir Bey kendi efendim kelimenizden çağrışım yapmayın. Başkasından duyduğunuza çağrışarak bir şeyler Allah yaptığınızda Allah bir şey demiyoruz bak, ama. Ah, Oktay gene şaşırdı dur. Bu adamın bu güzel vallahi gazete okumasına bayılıyorum ben. Ben alacağım Oktay'ı pazar günleri falan eve getireceğim. Aa ben çok güzel gazete okuyorum. Çocuksu bir coşkuyla okuyor değil evet mi? Ya böyle bir şey Allah Allah ayda falan diye. Bu adamın yaşlılığı hiç çekilmeyecek ama şu anda tam kıvamında diye düşünüyorum. Bak mesela okuyayım mı biraz gazete? Okusana Oktay. Çin'deki eyaletleri sayın. Sincan. Doğru. Sincan. Pencap. Pencap. Bengal. Ve Feng Shui. Bengal falan Hindistan'da zaten. Onlar evet. Onlar Feng Shui var. Onlar en sonunda bitirdikten tamam sonra. Kung Fu, Jiu-Jitsu, Judo, eyalet. Eyalet diyorum. Street Fighting. Street Fighting. ST Fighting diye geçiyor. Ondan sonra başka. Bana Çince bildiğin bir iki şey söylesene. Sed. Çin. Seddi. Ve çayı çen diyeceksin galiba. Şey biliyorum. Ney? Halbuki bak Fahir'e sorsan bu soruyu. Fahir ben soruyorum. Çince bildiğim bir tane şeyin adını söyle. Çince bildiğim bir şeyin adı. Hinsing Lo. Yani bunu bildiğimiz şeyleri söyleyin dediniz. Bildiklerimizi sayıyoruz biz de. Niye? Ama doğru. Fail. Surat yapmayın bana. Eyalet konusunda doğrusun. Eyaletler, eyaletlerimiz. Eyaletlerimizi sayınız. Çinliler sayıyor. O efendim bizim Sincan eyaletimiz vardı. O ne oldu? Oturuyor. Evet. Başka? Ne eyaletler varmış? Ne eyaletler varmış, ne eyaletler varmış. Tam bilemiyorum. Jiangxi eyaletine bağlı ya da Jiangxi de olabilir. Jiangxi. Shangrao. Nasıl yazılıyor? Oktay ben onu tam söyleyeyim. J. J. Jiangxi diye okunur. I. A. A. N. G. Hayır, ne? Sessiz. Hayır. Sessiz. Sessiz. Sesli. N. Açıklıyorum. 7 harf. I Joker. Leblebi. Hemen bakıyoruz. Doğru. 8 puan hanenize yazıldı. Shangrao kentinde yaşayan Kisya. Bunu nasıl okuyacağım? Bir kızcağızın Kia ismi bu. Kia mı? Kisya, Kisya. Kisya Ayfeng. Ayfeng. Ayfeng isimli kadın uzun saçıyla görenleri şaşırtıyor. yapma ya. Bakma kız, bakma. Ne güzel Çinli taklidi yapıyorsun. Yerel Çinliler değil mi bunlar? Yok, İtalya bunlar. Hocam. 1.60'mış bu kızcağızın boyu. Ha. Güzel. Saçları yani bacak uzun kadar boyun var dediğimiz hadise. Tam da öyle demeyelim istersen. Hayır. Niye? Güzelmiş bence. 1.50 olabilir mi? Ne? Beni vazgeçirmeye çalışıyorsan olabilir. Hayır de. 1.60'mış işte kız. Ya 1.60 değildir de belki 1.50'dir. Çünkü 1.50'lik insanların çoğu boyunu 1.60 diye söylerler. Mesela 1.55'li 1.60 derler. Fay nasıl sosyolojik gözlemler yapıyorsunuz siz? Ama yemin ediyorum öyle. Tekel bayinin önünde bira içerken. Yok sosyolojik. Çok, işiniz gereği çok insanla tanışmış olmalı. İşim gereği çok insan. El sıkışıyorum, sürekli el sıkışıyorum. Ellerimde yaralar çıkıyor ondan sonra. Görüşmelerimin çoğunu yüz yüze el sıkışarak yapıyorum. Arada bir yazı yazayım falan diyorum. Yazamıyorum çünkü elimde yaralar var. Buyurun efendim. 1.60'lık bir kızcağız. 1.60'lık boyu var, türlü türlü huyu var. Hayır, bunu lütfen bir kere daha söyledin ya. Artık ne olur ya. Saçının uzunluğu çok dikkat çekiyormuş ve gazetelere çarşaf çarşaf haber olmuş. 2 metre 42 santimetre saç uzunluğu kendisinin. 16 yıldır saçını kesmeyen 36 yaşındaki. Bence 16 yıldır hanımefendi saçını kesmemesi değil, 16 yıldır saçını yıkamasaydı bir esprisi olurdu. 16 yıldır saç zaten ne yapıyor? 2 metre saç abi kaç kilodur ya? Kafası böyle böyle duruyordur onun. Haftada bir kez yıkıyormuş saçını. Pis. O zaman da Çin'de sular kesiliyormuş. Ve bu işlemde 90 dakika alıyormuş. Biz o kadar da abartmayız. Bence bir insanın saçını yıkama süresi 90 dakika olmamalı. O zaman ona kadar hepsini yıkar vücudun. Dünyanın en çirkin şeyi daha önce de programda konuşmuştuk ya, saç yıkamak. Ya kafayı yıkamak sadece. Sadece baş yıkamak deniyor. Kafayı yıkayayım. Kafayı eskiden ya öyle bir lavabo şey var ya. Böyle bir eğilme falan. Kaldı mı? O benim çevremde kaldı. Vardı çünkü. Öyle bir adam vardı benim çevremde. Kimdi abi? Alper Kurt. Alper Kurt. Alper Kurt bir kafayı yıkıyor. Niye tamamını yıkamıyor? Üşeniyor canım. Yani giyindikten sonra mesela dışarı çıkacaksın, böyle bir giyiniyorsun, hazırlanıyorsun. Sonra bir kafanın yağlı olduğunu fark ediyorsun. Bir daha baştan soyun falan bir problem. O zaman kafayı yıkayım diye musun? Ve sonra o adam bir sevgili buldu kendi. O da kafayı yıkıyordu. Bunlar beraber çift olarak kız erkek böyle musluğun altına girip kafaları yıkıyorlardı birbirlerine. Süper. Ay, güzelmiş ya, kafayı yıkayım. Bu adetlerimizi canlandıralım bu bence. Bu kız da öyle mi? 90 dakika sırf kafayı mı yıkıyor yani? Zaten Fahir'in söylediği gibi 1.50 olduğu için kendisi diğer çok bir şey ister istemez yıkanıyordur yani. Tabii canım yıkanıyordur. Yani zaten su sıçrasa yeter ya. Su sıçrıyor zaten. Yürümesinde falan zorluk çıkıyormuş. Hadi kestin o zaman. Bir de niye şimdi haber oluyor? Yani şimdi Hintli olsa ben anlarım bunu. Hintli derler ki kızı bir berberle evlendireceğiz. O zamana kadar saçı uzatacağız. Öyle garip garip kuralları oluyor ya. Çin'de öyle şeyler diyor. Sen niye Çin kültürüne bu kadar hakim misin ya? İşte ben de saydım ya Pencap falan. Pencap, Bangladeş falan diyordu. Bengal mi? Ne diyordun sen? Bengal. Bengal mı? Bengal mi? Bengal. Evet. Bu mudur yani? Böyle mi dünyamız? Dünyamız bu halde mi Oktay? Güzel dünyamızı ne hale getirdik? Böyle bir dünyaya ben gelmek istemiyorum. Çocuk getirmek istemiyorum diyecektim. Haklı çıkacağım için şey yaptım. Evet, değiştirdim. Hiç son dakika gelişmesi oldu. Yarın sabah tekrar bölümüyle karşınızdayız. Pazartesi sabahı canlı canlı karşınızda olacağız. What? Güzel geçsin gününüz. What? Hafta sonunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.